dni po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 lipca, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. W kancelarii premiera rozmawiano na temat unijnego paktu migracyjnego. Premier apeluje, by wszystkie siły polityczne w Polsce sprzeciwiły się tym przepisom. Wielkimi krokami zbliża się szczyt NATO. Prezydent Andrzej Duda liczy, że zapadną na nim ważne decyzje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Koniec z hurtowym wypisywaniem recept. Obowiązują już limity wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Ta kwestia zdominowała dzisiejszą naradę w siedzibie KPRM-u, która odbyła się z inicjatywy premiera. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że ze zdziwieniem przyjął nieobecność reprezentantów niektórych partii. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. W naradzie wzięli udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji i PSL-u. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po rozmowach, że sprzeciwia się przymusowej relokacji uchodźców. Zwrócił uwagę na to, że Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy. Nie może nikt zamykać oczu na 1,5 miliona przyjętych przez Polskę Ukraińców. I pierwszy wniosek, jaki zgłosiłem, to żeby rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o finansowanie pobytu Ukraińców w Polsce. Uważam, że 1000 euro miesięcznie na pobyt Ukraińca w Polsce dla polskich przedsiębiorców, samorządów szczególnie, organizacji pozarządowych, refinansowania tego przez Unię Europejską, to jest minimum przyzwoitości. Narada w kancelarii premiera trwała 2 godziny. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Wilnie, że w trakcie zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO Ukraina powinna dostać gwarancję bezpieczeństwa oraz jasną deklarację co do jej przyszłości w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. Prezydent podkreślił, że obserwujemy niezmienność imperialnej i kolonialnej polityki Rosji, której władze napadają na sąsiada tylko po to, żeby odebrać mu ziemię i ją zawłaszczyć. Dlatego tak ważne będą decyzje zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Wierzę, że efektem tego spotkania będzie otworzenie Ukrainie drogi do NATO, zwiększenie pomocy dla niej aż do zwycięstwa nad agresorem, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państw tutaj, na wschodniej flance sojuszu. Niewykluczone, że podczas szczytu NATO w Wilnie zapadnie także ważna decyzja w sprawie członkostwa Szwecji w sojuszu. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, dziś na ten temat odbyły się rozmowy w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli z udziałem m.in. przedstawicieli Turcji. Członkostwo Szwecji w sojuszu jest w zasięgu ręki, oświadczył po spotkaniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Władze w Ankarze blokowały dotąd wejście Szwecji do sojuszu, bo zarzucają jej m.in. brak współpracy w walce z terroryzmem. Do 5 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Po południu służby ratownicze wydobyły ze zbombardowanego bloku mieszkalnego ciało kobiety. Rannych zostało 40 mieszkańców. Spod gruzów uratowano 7 osób. Najciężej ranni trafili do szpitali. Na gruzach zbombardowanych budynków wciąż trwa akcja ratunkowa. Służby mają informację, że pod gruzami mogą znajdować się jeszcze 2 osoby. Mówi mer Lwowa Andrzej Sadowy. Jeszcze będą trwali roboty poszukowe, bo jeszcze szukają ludzi w budynku. Na pewno ilość zmarłych będzie większa. Z miejsca zdarzenia ewakuowano 62 osoby, które na razie nie mogą wrócić do swoich domów. I około 50 mieszkań jest zrujnowano i teraz dałyśmy ludziom inne mieszkanie w hotelu. Wśród ofiar nie ma Polaków, ale matka i córka, które zginęły, udzielały się w Fundacji Polsko-Ukraińskiej Dajemy Nadzieję. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lipiec nie przyniósł zmian w wysokości stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Ostatni raz Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu ubiegłego roku. Ministerstwo Zdrowia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadziło zmiany w wypisywaniu recept. W ciągu 10 godzin lekarz może wypisać 80 pacjentom łącznie 300 recept, bo na tyle pozwala elektroniczny system.

ticket for a runaway train. Like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Śmiało możemy powiedzieć Międzyzdroje Welcome To. Chwilę trwało, proszę mi uwierzyć na słowo, zanim udało nam się dotrzeć do naszego radiowego miasteczka w Międzyzdrojach, gdzie już rozpoczął się Festiwal Gwiazd. Muszę Państwu powiedzieć, że czuć tu już absolutnie po pierwsze festiwalową, po drugie wakacyjną atmosferę, a na przykład po prawej stronie przy scenie widzę, że trwa właśnie ćwiczenie aerobikowe. Dużo plażowiczów, dużo urlopowiczów. No i mam nadzieję, że uda nam się w związku z tym tutaj zabawić dość fajnie. Po drodze z Trójką serdecznie zapraszamy. Najbliższe dwie godziny spędzimy razem z Państwem, nadając właśnie z tego pięknego miejsca. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, nazywa się Tomasz Miara. Tu obok na przykład naszego stanowiska jest fotobudka. Gdyby Państwo chcieli sobie taką pamiątkę zrobić, to absolutnie serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Trzeci Polskiego Radia. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Jeśli chodzi o Międzyzdroje, to absolutnie słońca cień nie pokonał. Jest kilka chmur nad Międzyzdrojami takimi, ale takie to nie są chmury, które mogłyby nieść ze sobą deszcz i oby tak właśnie zostało. Choć pewnie będzie jeszcze o tym, jaka pogoda nas czeka, okazja, żeby Państwu powiedzieć dwa słowa. Po drodze z Trójką dziś jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie zaczął się Festiwal Gwiazd i to właśnie stąd będziemy dla Państwa realizować kilka audycji. Między innymi właśnie po drodze z Trójką, ale też na przykład 66. wydanie Listy Przebojów Trójki jutro od godziny 19. Natomiast to jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby zapoznać się z aktualnym notowaniem i na przykład oddać swój głos na ulubionych artystów i ich piosenki. 30 piosenek w zestawieniu czeka na Państwa i 3 propozycje. Wśród tych propozycji m.in. Mateusz Gędek, Słowo za dużo, Michael Patrick Kelly, jego OKO oraz Kelly Clarkson i utwór Rock Hudson. Kelly dopiero co wydała swoją płytę i ta piosenka pochodzi właśnie z tego albumu. Może się Państwu spodoba, proszę posłuchać, a jeżeli się spodoba, no to później można zagłosować na 2 sposoby: lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. You were my Rock Hudson. It was real, but it wasn't. No one ever saw it coming.

Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Zasadnicze prace przy budowie portu mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a tymczasem na krótkiej liście wyboru partnera strategicznego lotniska znajduje się 3 inwestorów. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, firmy, które się zgłosiły, są doświadczone i wiarygodne. Zobaczymy, jakie będą oferty. Partnerzy są niewątpliwie bardzo dobrzy, wiarygodni, mający duży kapitał, ale również też doświadczenie w operowaniu, budowaniu lotniskami no, najwyższej światowej klasy, więc mam nadzieję, że tutaj uda się dobry dla wszystkich stron taki win-win scenariusz utrzymać. Konkurs na inwestora strategicznego może zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku tygodni. Prywatny inwestor może wnieść nawet 1,5 miliarda euro w budowę lotniska. Giełda papierów wartościowych w Warszawie wspiera rozwój ukraińskiego rynku kapitałowego. Po 14 miesiącach negocjacji podpisano wstępne porozumienie w tej sprawie, mówi prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl. Wybór strony ukraińskiej padł na naszą giełdę jako partnera do budowy ukraińskiego rynku kapitałowego ze względu na to, że wciąż w naszym zespole są osoby, które pamiętają, jak na naszej giełdzie było notowane 5, 10, 13 spółek, no, czego nie można powiedzieć o innych giełdach i stąd ta decyzja ma charakter merytoryczny, ale też ma charakter pewien taki społeczny, kulturowy. Porozumienie przewiduje m.in. wymianę informacji, analiz rynkowych, prognoz finansowych oraz informacji technicznych dotyczących rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego. A dziś na warszawskiej giełdzie dominował kolor czerwony. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad 0,2%. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,26 zł. Sylwia Zadrożna, dziękujemy za informacje ekonomiczne. Po drodze z Trójką meldujemy się z Międzyzdrojów, gdzie rozpoczął się Festiwal Gwiazd. Gdyby Państwo chcieli nas odwiedzić, a będziemy tutaj realizować wiele audycji, to jesteśmy tuż przy samej promenadzie. O taki punkt charakterystyczny to scena, na której tutaj odbędzie się też kilka koncertów. Widzę, że nasza fotobudka cieszy się dużym wzięciem. Nawet ustawiła się mała kolejka. Serdecznie Państwa zapraszamy. Pretend you're high. Pretend you're. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy pół metek, czy ostatni raz. W drodze z Trójką jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie jest fantastyczna pogoda i przede wszystkim trwa Festiwal Gwiazd, ale chcielibyśmy, aby Państwo wysłuchali tego, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zwłaszcza chciałbym, żeby uważnie wysłuchali to fani jednośladów. No bo przyznają Państwo, że niestety piękna pogoda w statystykach policyjnych odciska się większą liczbą zdarzeń w ruchu, a dodatkowo poważniejsze konsekwencje wypadków ze sobą niesie. Dotyczy to szczególnie motocyklistów, dla których sezon trwa w najlepsze. To są informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym tylko z ostatnich 24 godzin. Białystok, karambol na Krajowej 19 i czołowe zderzenie motocyklisty na szosie do Mężenina. A teraz Mazowsze. I tragiczny wypadek motocyklisty, 44-latek uderzył w dwa drzewa. Do tego jeszcze województwo lubelskie, wypadek motocyklisty na lokalnej drodze. Mężczyzna na szczęście przeżył, upadł na ziemię. później trafił do szpitala. Tego typu informacji w wakacje jest coraz więcej, na co wskazują również policyjne statystyki. O czym mówi nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o wypadki z udziałem motocyklistów, to widać, że miesiące wakacyjne, no niestety w tej statystyce należy odnotować jako te najbardziej tragiczne. W kwietniu mieliśmy 148 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęło 14 osób. Kolejny miesiąc, maj, 285 już zdarzeń i tutaj 25 ofiar. Natomiast czerwiec, najbardziej tragiczny, 315 wypadków, 36 ofiar śmiertelnych. Od początku roku tych wypadków zanotowaliśmy 860, zginęło w nich 85 osób, a rannych zostało 804. Porównując te dane z ubiegłorocznymi, mamy o 16 mniej wypadków z udziałem motocyklistów, niestety więcej o 8 ofiar i więcej o 2 osoby ranne. Motocykliści, którzy mają kategorię A, na pewno zdają sobie sprawę, że nie sztuką jest odkręcić manetkę z prawej strony i ruszyć przed siebie. Sztuką jest się motocyklem zatrzymać, który ma zdecydowanie dłuższą drogę hamowania niż samochód, nawet o 30%. Ale pamiętajmy, że na jednoślady wsiadają również kierowcy z prawem jazdy kategorii B, bo prawo im na to pozwala, żeby jechać jednośladem do 125 cm3. Warto jednak pomyśleć o specjalnym przeszkoleniu, żeby nie sprowokować losu i zdarzenia w ruchu drogowym. Mówi Marcin Sygocki, instruktor nauki jazdy. Samochód prowadzimy tak naprawdę używając stóp, czyli nóg. Przyspieszamy, hamujemy, ruszamy, ręce tylko kręcą kierownicą i jedziemy w odpowiednią stronę. Natomiast na motocyklu dokładnie ta sama sekwencja jest, tylko z tą różnicą, że używamy rąk. Czyli żeby ruszył motocykl, pojechał, zatrzymał się, musimy użyć dłoni. I tutaj jest problem, ponieważ musimy się nauczyć koordynować ręce, a nie nogi, tak jak to było w przypadku samochodu. Dlatego w moim przekonaniu ten, który już wsiadał na ten motocykl, a wcześniej na tym motocyklu nie jeździł, to powinien odbyć może nie szkolenie, ale te takie wstępne nauki, zanim wsiądzie i zanim pojedzie na ulicę. A jeżeli już chcemy usiąść na motocykl, pamiętajmy, że chwilę przed jazdą powinniśmy dobrze się rozgrzać, tak żeby mięśnie były gotowe na jazdę. Jak się za to zabrać? Podpowiada trener Piotr Czyżewski. Nadgarstek powinien poruszać się w pełnym spektrum zakresu ruchomości, jaki posiada, czyli warto wykonać krążenia w pełnych zakresach ruchu. Ćwiczenie jest bardzo proste, wystarczy spleść palce dłoni, zbliżyć do siebie przedramiona i wykonywać pełne zakresy ruchu w nadgarstkach z takim założeniem, że nasada dłoni i przedramiona się od siebie nie odrywają. Oczywiście, jeśli wykonujemy obroty w jedną stronę, warto wykonać te obroty również w drugą stronę. A zatem wszystkim, którzy kochają jednoślady, jeżdżą motocyklem bądź skuterem, przypominamy o zasadach spisanych oczywiście w kodeksie. Oprócz tego życzymy szerokości, przyczepności. A do kierowców osobówek i ciężarowych mamy jedną prośbę. Patrzcie w lusterka. Motocykle są wszędzie. A wszystkie te motocyklowe informacje zebrał dla Państwa Patryk Kuliszewicz z Polskiego Radia Kierowców. I warto pamiętać, że życie jest po to, żeby latać na moto z rozwagą szerokiej drogi. It's nothing new. drodze z trójką z Międzyzdrojów. Teraz w audycji Piotr Łodej i jego gość wezmą na warsztat kolejny news albo fake news. Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś czwartek, zatem w naszym cyklu Cyber Czwartek skupiamy się na tych nowinkach technologicznych i na granicy, no właśnie, legalności, nielegalności. Dziś między innymi mówiliśmy o czacie GPT, czy czacie GPT, który to padł ofiarą piractwa i to na ogromną skalę. Powiedzmy najpierw, z czym mamy do czynienia. Tak, jakiś czas temu pojawił się taki komunikat o tym, że doszło do kradzieży kluczy takich aktywacyjnych do API czatu GPT. No i te klucze na tak zwanym czarnym rynku cyfrowym zostały wystawione w ofercie sprzedaży za dość wysoką kwotę, po to, aby jeśli ktoś będzie chciał właśnie kupić, móc korzystać z czatu do takich celów, powiedziałabym, już niekoniecznie konwencjonalnych. No i to jest jeden z przykładów, który myślę pokazuje nam od takiej trochę odwrotnej strony, że wynalazki z całym dobrem, które przynoszą, bo ChatGPT okazał się jednak hitem, przynoszą też konkretne zagrożenia. Bo... No, od kilku dni o tym mówimy, prawda? Tak, bo te klucze to jest też takie narzędzie, w ramach którego możemy wydawać polecenia, czy też modyfikować pewne zachowanie czatu. Wpływać na odpowiedzi. Na innych użytkowników, bo o to tu chodzi. Czat odpowiada w sposób, który zaprogramowano mu w ramach, powiedzmy, pewnego standardu. Czyli on nie powinien używać wulgaryzmów, stosować jakichś rasistowskich na przykład terminów, bo to mu programiści zaprogramowali. No ale jak ma się klucz do kodu, to można zaprogramować coś innego, albo można spróbować zmienić pewne ramy, w których porusza się taki algorytm. No właśnie, w ten sposób wpływać na użytkowników tego czatu. To jako skutek, powiedzmy, już dalszy, uboczny. I rzeczywiście teraz jeszcze pewnie nie będzie to na masową skalę, bo troszkę jest tak, że mamy dominację jednej firmy, więc ona jakby no, zabezpiecza się przed trzyma takimi... Trzyma rękę na kluczach. Tak, aczkolwiek no, mamy ten przykład, że to się też zdarza. No ale z drugiej strony bardziej zastanawiałabym się, czy nie będzie tak, że będą powstawały jakieś alternatywy, tak jak było z wyszukiwarkami, też na początku powstała jedna, potem pojawiły się nowe z innymi algorytmami. No i już są takie trochę alter ego czatu GPT, które są dużo bardziej radykalne, dużo bardziej no, niemiłe, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. No i też pytanie właśnie, do czego to doprowadzi? Bo może być tak, że część ludzi będzie korzystała z tego, część z tego, czy to nie wzbudzi jeszcze większej polaryzacji, bo często wspominamy w kontekście dezinformacji polaryzacji. Ale może skłoni do rozwoju, bo często konkurencja jest tym motorem napędowym ku lepszemu, nie wiem, jakiemuś no właśnie, czy na ku kolejnym lepszemu poziomie czatowi. Rozwój może też prowadzić w złą stronę. Można rozwijać technologię, ale wcale nie do dobrych celów. Prawda? Mogą powstawać takie narzędzia, no tak jak fake newsy, tak? Na początku były informacje prawdziwe. No ale ktoś stwierdził, że no okej, fake newsy będą bardziej klikalne, zarobię na nich więcej pieniędzy, więc będę tworzył masowo kłamstwa i na nich zarabiał. No ktoś powie, no trzeba kreatywności, żeby wytworzyć fake newsa, więc z tego punktu widzenia był to jakiś rozwój, no ale czy w dobrą stronę? Może tutaj ChatGPT teraz będzie wymyślał fake newsy, już człowiek nie będzie potrzebny. ChatGPT może nie tyle wymyśla fake news, tego mu zabrania jego obecny algorytm, ale no, halucynuje, już o tym kiedyś wspominaliśmy, czyli jak czegoś nie wie, to zmyśla. Te nowe wersje są już dokładniejsze, ale wciąż ChatGPT popełnia takie kardynalne błędy, jeśli chodzi o trudniejsze zagadnienia. On po prostu jeszcze potrzebuje czasu na wytrenowanie się. Co nie zmienia faktu, że ta technologia z pewnością będzie się rozwijać i nie wiadomo, gdzie nas zaprowadzi, ale jeśli byśmy sobie wymyślili taką alternatywę czatu GPT, która jest alternatywą złośliwą, czyli nie chce nas poinformować, nie chce nam dać dobrych odpowiedzi, tylko chce nas wprowadzić w błąd, no to może być już lekko przerażające. Taki niedobry czat GPT. Taki niedobry czat GPT. A mógłby on wymyślić sam siebie jakieś swoje alter ego? Może tu jest klucz do czatu. Panie redaktorze, na razie jeszcze nie.